सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 113वीं कक्षा। उच्च सूत्र तक हो गया था, है पीछे पूछना है कुछ है? आगे है वा गमः और वा गमः में जो प्रकरण पीछे से चल रहा है, क्योंकि लिंग और सिच दोनों प्रत्यय आ रहे हैं, ये लिंग से जब आत्मनेपदेशु से, तो इसमें भी लिंग और सिच को ले लेंगे और साथ में आत्मनेपदेशु, ये तो अभी दूर तक जाएगा, जो ही प्रत्यय आएंगे वो आत्मनेपद के ही आएंगे आगे अभी। और लिंग से जब आत्मनेपदेशु ने धातुएं कैसे ली थी? आत्मनेपद की तो ली थी, लेकिन धातुओं का स्वरूप क्या था उसमें? इक के समीप जो हल उससे उत्तर, यानी ऐसी धातुएं थी जिनमें इक के समीप हल था। और उश्च में ऋकारांत धातुएं हो गई। अब इनमें दोनों सूत्रों में देखें तो गम धातु किसी में नहीं आ पाई। गम धातु ना तो ऐसी है जिसमें इक के समीप हल है, न ही ऋकारांत है। ये करना यहां भी है, इसलिए इसको अलग से बनाया गया। दूसरा विकल्प भी रखना है साथ में। तो ये प्राप्त विभाषा है या अप्राप्त विभाषा है? अप्राप्त। प्राप्त किसी से था ही नहीं, प्राप्ति भी करा रहे हैं साथ में वैकल्पिक प्राप्ति करा रहे हैं। तो वा गमः, वा अव्यपदम गमः पंचमे क्वचनान्तम। अब प्रश्न ये इसमें रहेगा कि गमनरी गतौ, गमनरी शिल्परी गतौ धातु है धातु पाठ में, ये तो परस्मी पद पढ़ी हुई है, अर्थात ग में जो अ है, नहीं ग में अ नहीं, परस्मी पद का निर्णय तो ऐसे नहीं होगा, वो तो इस तरह से हो जाएगा कि शेष होने से, अनुबंध कोई है ही नहीं इसमें, अनुबंध लिरी है लेकिन अनुबंध जब, हाँ लिरी को उदात मान लेंगे गम लिरी, तो उदातेत होने से परस्मी पद है, लेकिन ये सूत्र लगता है आत्मनेपद में, तो कैसे लगेगा? गम धातु से आगे परस्मी पद के प्रत्यय आएंगे तो आत्मनेपद में लिंग और सिच कैसे मिल पाएंगे? तो इसमें कुछ विशेष शर्तों के साथ आत्मनेपद का विधान किया गया है गम धातु में। उसमें विशेष शर्त यह है कि यदि हम गम से पहले सम उपसर्ग लगा देते हैं, सम उपसर्ग, संगच्छध्वम, वो तो बदध्वम हो गया आगे, संगच्छध्वम कैसे हो गया आत्मनेपद? तो सम उपसर्ग लगता है जब, तो आत्मनेपद का प्रकरण निकालो, अनुदात्त आत्मनेपदम, यहां से प्रारंभ हो जाता है ये प्रथम अध्याय में, अनुदात्त आत्मने पदम, कौन से पद में है? तीसरे। और ये प्रकरण कहाँ तक जाता है? सबसे लंबा प्रकरण है ये, इसमें आत्मने पद परसी पद वाले इस प्रकरणों में, तो अनुदात्त आत्मने पदम ये जब तक परसी पद नहीं आ जाएगा तब तक चलता रहेगा, अर्थात 77 संख्या तक। अनुपसर्गाज्य तक कौन सी संख्या पे? 76। तो एक सूत्र क्यों छोड़ दिया? आत्मनिपत तो 70 तक ही आएगा। अब इसमें इतना है कि 72 संख्या से लेकर के और 77 तक, इसमें एक नहीं, ये तो 70 हो गया ना, विभाषा उपदिन प्रतिमाने ये भी तो हो गया साथ में, इसे क्यों छोड़ देते हो? तो 71 से और 77 तक ये उभय पद की धातुएं हैं, ये 72 से 77 तक। लेकिन उभय पद का तात्पर्य, उभय पद की कोई अनवृत्ति नहीं आ रही है, इसमें एक शर्त लगा दी गई। आत्मपद का तो चल ही रहा है प्रकरण, इसमें एक शर्त साथ में लगा दी गई है, यदि क्रिया का फल कर्ता को मिले तो आत्मनिपद, तो दूसरा वाक्य क्या बनेगा? तो ऐसे बन जाए उभय पद, ये समझ आ गया नहीं? उभय पद का कोई सूत्र नहीं है अलग से, और क्योंकि जिस पक्ष में क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलेगा उस पक्ष में धातु बन जाएगी ये शेष, तो शेषात करते पदम। अच्छा, और दूसरी कौन सी शेष है जिनसे आत्मनिपद नहीं किया गया पीछे, और उनमें चाहे क्रिया का फल कर्ता को मिले या दूसरे को मिले, वहां तो आत्मनिपद होना ही है, लेकिन जिनको ऐसा नहीं कहा गया वो भी सारी शेष है, ठीक है? तो इस तरह से होता है ये। अब इसमें आत्मनिपद वाले प्रकरण में सूत्र आप देखिए, समो गम्य ऋषिभ्यम 29 संख्या पर मिल गया, यानी सम धातु से उत्तर गम और ऋच्छ, इनसे बस ये है, तो वो धातु यहां ली जाएगी। अब वागमह का उदाहरण तभी तो बनेगा जब आत्मनिपद लाएंगे हम। तो गम धातोः परौ झलादि लिंग सिचौ आत्मनेपदेषु आत्मनेपद विषये वा किद्वत भवतः विकल्पेन किद्वत भवतः, विकल्प से कित के समान हो जाएंगे। तो लिंग और सिच, लिंग लकार का उदाहरण और सिच का उदाहरण, स्पष्ट है कि लिंग लकार यहां आशीर्लिंग ही ले सकते हैं, आप विधलिंग नहीं ले पाओगे क्योंकि विधलिंग झलादि होता ही नहीं, वहां यासोट हो जाएगा, यासोट झलादि होता नहीं, सीउट जहां होगा वहीं होगा। तो संगशिष्ट और संगम शिष्ट, एक कित का है एक बिना कित का है, ऐसे ही सिच में समगत और समगंस्त। अब इसमें अंतर क्या आ रहा है कित करने में और कित न करने में? आपको अंतर दिखाई देगा गम के मकार का लोप का अंतर, कि एक में गम के मकार का लोप हो रहा है एक में नहीं हो रहा है, बस यही अंतर है। कित जब कर देंगे तो गम के मकार का लोप हो जाएगा, कित नहीं करेंगे तो गम का मकार रहेगा। तो संगशिष्ट सम उपसर्ग और गम धातु आशीर्लिंग लकार ले आए और लिंग सीयुट सीयुट आगम हो गया, तो सम गम सी और लिंग। अब लिंग लकार के स्थान में जब तिप्तजी आदि आदेश जब आएंगे तो वहां कौन से प्रत्यय लाएंगे हम आत्मनिपद के परसी पद के, तो यहीं पर सूत्र लगा देंगे अब समूह गम्य ऋषिभ्याम। इस सूत्र से निर्णय कर लिया कि आत्मनिपद के ही प्रत्यय आएंगे, तो त आतम झ आएंगे, तो त प्रत्यय ले लिया। अब ये जो त प्रत्यय है यहां पर सम गम सी और त, अभिडागम की प्राप्ति होगी, होगी कि नहीं? किसको? गम को, सी परे रहते। गम को इडागम होता है, धातु को होता है इडागम, कभी सुना है ऐसा? इडागम धातु को होता है कि प्रत्यय को होता है? सी और त, इसको आगम होगा, को बाद आगम होता है, तो हाँ हाँ सी भी बलादी है, तभी बलादी था वो, तो ठीक है आगम हो गया तब भी बलादी ही है वो, इसको प्राप्त हो रहा है तो किससे रोकेंगे? एकाच उपदेशे अणदात्ता, वो भी हट गया। अब इसने ता को कर दिया, हाँ ता को एक आगम और करना है आपको, सुट तिथो हो, सीट तो सीधे लिंग लकार था तभी हो गया था, और सुट होता है लिंग के स्थान में त आदेश करने के बाद। दोनों का समय अलग अलग है, आगम दो हैं सीट और सुट, लेकिन सीट करते हैं लकार अवस्था में और सुट करते हैं तिबादेश करने के बाद, तिंगादेश करने के बाद। तो गम सम गम सी सुट और त। अब यहां इसके झलादी लिंग और सिच, तो झलादी लिंग है ये, इसको कित कर दिया इस सूत्र ने वागमह ने, जिस पक्ष में, उस पक्ष में। अब यहां पर गम के मकार का लोप करने का सूत्र छठे अध्याय के चौथे पाद में है, निकालिए। पहली बार लगा रहे हैं इसको शायद आज, 37 संख्या पर, छठे अध्याय के चौथे पाद में पहले कॉलम में 37 संख्या पर है ये अनुदातोपदेश। एक तो ये पकड़ लो पहले, अनुदातोपदेश, अनुदात उपदेश में जो अनुदात है, ये गमलरी धातु कैसी है, ये उपदेश में ही अनुदात है, तभी तो हम इट रोक पाए थे, एकाच उपदेश अनुदात से, तो ये उपदेश में अनुदात है। कौन सा वर्ण है इसमें अनुदात, गम में अ, गमलरी गम में अ, और लरी कैसा है, लरी उदात है, तभी तो उदात बनेगी प्रश्न पद, प्रश्न पद के प्रत्य तभी तो आते हैं गच्छति गच्छत गच्छन्ति। ये तो यहाँ पर समोगम रचे भ्याम से आपने पद करना पड़ा है हमें, वैसे तो प्रश्न पद होना ही था। तो अनदातोपदेश जो धातुएं होती हैं वो सारी सूत्र ने ले ली, ठीक है। अब कुछ और गिनाई है आगे, और जो गिनाई जाएंगी आगे वो कैसी होंगी, वो जो अनदातोपदेश नहीं होंगी तभी तो गिनाएंगे, ये तो क्या आवश्यकता कहने की। उसमें वनति, वन धातु, वन क्षण संभक्त, वनती और तनोति, तन धातु, तनु विस्तारे, तनोत्यादि नाम, तनोत्यादि इसमें और भी आ गई आदि कहने से, तो ये ले ली इनके आदि नाम अनुनासिक लोप, इनके अनुनासिक का लोप हो जाता है। झली किंगिति, झलादि कितंगित परे रहते, तो झलादि तो है ये सीयुट सुट त इतना अंश, और कित कर दिया इसने वागमह ने, हो गया जलादी के, तो इसके पर रहते। अब अनुनासिक का लोप करेंगे, अनुनासिक किसे कहते हैं, मुखनासिक का वचन अनुनासिक, यानी गा या नम, ये सारे अनुनासिक ही होते हैं, तो गम में मकार अनुनासिक है, इसका लोप हो गया, रह गया सम ग सी सुट त। सी सुट में से सी के यकार का लोपो व्योरवली से हटा दो, सुट का सकार बचेगा, अब आगे आप बना सकते हो अपने आप ही, कुछ ना रह गया आप तो। सम के मकार को नुस्वार कर दो, मोनुस्वार तो संग सी और सुट का सकार, ये इण से उत्तर आ गया, आदेश प्रत्यय हो अष्टनाष्टु हो संगशिष्ट। अब दूसरा पक्ष ले लो, जब कित नहीं किया गया है तब कित नहीं किया तो यही नहीं होगा, तो कित नहीं करेंगे तो एक ही कार्य में तो अंतर आएगा कि गम के मकार का लोप अनदातोपदेश वनति सूत्र नहीं कर पाएगा। तो उस पक्ष में गम का मकार है आगे, बाकी स्थिति सब्जियों की तो है, और गम के मकार को फिर क्या करेंगे, सी आगे आ रहा है, अनुस्वार किससे करेंगे, हाँ मोनुस्वार करेंगे, तो क्या अर्थ है मोनुस्वार का, इतना ही अर्थ नहीं है, अधूरा अर्थ है ये, और इसीलिए आप लगा रहे हो इसको यहाँ पर, अधूरा अर्थ है, इसलिए अधूरा अर्थ ध्यान है इसलिए। पदांत, पदांत मकार को हल परे रहते, हली सर्वेशाम से हली आ रहा है, पदांत मकार के स्थान में हल परे रहते अनुस्वार होता है। क्या गम का मकार पदांत है? फिर कैसे लगा दिया? मोनुस्वार के आगे भी तो कोई सूत्र है, यह अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है ये। नश्च अपदांतस्य, मकार तो ले ही लिया उसने, साथ में बोनस में एक नकार और ले लिया, अर्थात अपदांत नकार और मकार के स्थान में झली झल पर रहते अनुस्वार होता है। ठीक है, तो अब मत लगा ना मोनुस्वार को, यहां मोनुस्वार पद के अंत में होता है तो लगता है। तो नश्चा पदांतस्य झली, ये नकार को भी करता है अनुस्वार, मकार को भी करता है, लेकिन अपदांत होने पर। संगन शिष्ट है नश्च प्रशांत, ये कहां से लगाने लगे? वो तो नकार के स्थान में करता है रू, यहां नकार कहां रखा है? संगन शिष्ट और संगशिष्ट, अर्थ क्या होगा इसका? आशीर्लिंग है, प्रथम पुरुष एक वचन, वह सम अच्छी प्रकार से चलेंगे, चले। कितने हैं ये, कौन सा वचन है? हाँ, वह अच्छी प्रकार से चले, यात्रा पे जाने लगे तो उसको कह सकते हैं अच्छी प्रकार से संगत हो, हैं? हाँ संगत हो, और क्या संगत हो जाए, किसी के साथ कोई साथी मिल जाए उसका, अच्छा संगशिष्ट संगनशिष्ट। क्योंकि यहां सम का अर्थ अच्छी प्रकार से की अपेक्षा संगत जो बोलते हैं ना, अच्छी प्रकार से मिलना किसी के साथ हो जाए, वो चलता है संगत छद्म, वहां भी यही अर्थ है। वहां ये अर्थ नहीं है कि हमने एक लाइन बना ली है और चल रहे हैं साथ साथ, कि संगत छद्म साथ साथ चलो, संगत हो करके विचारों में एकता ला करके चलो। हमारे जो कार्य हैं जीवन के, वो एक दूसरे से मिलते हुए होने चाहिए, विरोध न रहे आपस में। विरोध है तब तक अपने बातचीत करके विरोध को हटाओ, एक निर्णय कर लो कि क्या करना है जीवन में। ये आदेश है परमात्मा का, संगत छद्म। ये ना है कहीं की यात्रा हो रही है वहां सब साथ चल रहे हैं, हाँ संगत छद्म परमात्मा ने कहा इसलिए हम वैष्णो देवी जा रहे हैं सब मिल करके। संगसी आताम, वहां सुर थोड़ी लगेगा नहीं। क्यों, आताम में तकार नहीं है? आताम में तकार है कि नहीं है? फिर आताम का बन जाता है आस्ताम, ये ध्यान रखो सदा, आताम का आस्ताम, आथाम का आस्थाम। एधिशिष्ट एधिशियास्ताम, एक धातु का रूप याद कर लो ढंग से पूरा पूरा। ऐसे ही यहां पर संगशिष्ट संगसीया संगसीयास्ताम संगसीरन, वहां नहीं होगा सुरत हो, वहां रन हो गया रन, वहां तव अर्थ है ही नहीं। संगशिष्ठा संगसीयास्ताम, यकार का लोप वल परे होता है कि सब जगह हो जाएगा? आताम में वल परे है? नहीं नहीं, ये सकार तो है गुरुजी, सुट का सकार तो है, सुट का सकार तो ता से पहले है, आस्ताम मैंने कह तो दिया, आताम का आस्ताम बन जाएगा, तभी तो बोला मैंने पहले स्पष्ट करने के लिए, सुटागम तकार से पूर्व ही तो आएगा, तभी तो बीच में फंस गया। आताम में तकार से पहले सुट को बोलो आस्ताम। अब इधर सी का यह है, तो सी के या का लोप कैसे हो जाएगा आस्ताम का आ परे है, तो वल परे कहां है? तो या में आ जोड़ दो, संग सी यास्ताम। क्या संदेह रह गया? ये आस्ताम कैसे बनाया? आताम प्रत्यय है कि नहीं है? आताम में तकार है। अच्छा अब ठीक है गुरुजी, अब ठीक है, आस्ताम बनेगा। तो ये पहले ही कर लेते ना ये वाला काम कि अब ठीक है। तकार तकार थकार को सुटागम होता है वो चाहे कहीं भी हो, हाँ लिंग लकार में होना चाहिए वो। व्यवधान रहित कुछ के चक्कर में हैं, ये व्यवधान सोच रहे थे ना आप? ना ठीक हो गया, कुछ नहीं हो रहा था, मुझे सोच रहा था हो गया। चलिए अब अगला उदाहरण इसका सिच यानी कि लुंग लकार का। तो लुंग लकार लाए गम धातु से, सम उपसर्ग साथ में रखेंगे ही, और लुंग लकार ला करके दो कार्य, एक चिली और एक अट। अटागम भी लुंग में ही, लुंग पर रहते ही होगा, चिली भी लुंग पर रहते हो जाएगा। तो सम अट गम चिली, अब उसके आगे समो गम मिर्चिभ्याम से आत्मने पद करके लुंग के स्थान में त, और चिली के स्थान में सिच कर दो, चिली के स्थान में सिच। ये भी लुंग पर रहते हो जाता है, चिली के स्थान में सिच, क्योंकि ऊपर से चिली लुंगी की अनुमति चलती है, लुंगी की। तो सम अट गम सिच त, यहां तक पहुंच गए। ये अट सम के बाद आएगा, धातु से पहले आएगा, जो नियम है वैसे बोला करो, भाषा का वाक्य हमारा जो है ना व्याकरण के अनुसार बोलो। सम के बाद में आएगा ये वाक्य गलत है आपका, आगम जिसको हुआ है उसका नाम लो आप, किसको हुआ है आगम? को। धातु को है, अंग को, भांगस का अधिकार है, लुंग लंग लिंग शु, ये तो परे रहते हो गए, छोड़ दिया इनको, ये परे होने चाहिए। अब अट किसको हो रहा है? अंगस्य, अंगस्य अडागम भवति, तो गम को अडागम हुआ है, सम से उत्तर अट हुआ है ऐसे नहीं बोलना, गम को अट हुआ है। अब गम को अट हुआ है और गम से पहले सम है, अब ये आपके सामने ये प्रश्न आएगा, लेकिन लेकिन सम अंग नहीं है, अंग से पहले अट रखना है और सम अंग नहीं है, क्योंकि अंग कौन होता है जिसे प्रत्यय करेंगे हम, प्रत्यय सम से किया था गम से किया था, तो गम अंग है, गम को मिला है ये डिग्री अंग की, सम को नहीं मिली है, तो गम से पहले आ आएगा, सम उससे और पीछे हटेगा थोड़ा, जगह देगा उसको, है ना, जब गम को अट करेंगे सम थोड़ा पीछे हटेगा, तो सम अ गम और सिच और ता। अब यहां पर वो कार्य आप दिखा सकते हो, अडागम की प्राप्ति होना, यहाँ अडागम की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? तो जो है ये तो सार्धातुक है, आशीर लिंग में तो अर्धातुक था लिंगाशीषी से, तो यहाँ अडागम कैसे प्राप्त हो रहा है? सिच के उससे, हाँ सिच को हो रहा है, त को नहीं, सिच अर्धातुक है, तो एकाच उपदेश अनुदाता से अट को रोक, इट को रोक दिया, इटागम इटागम को उसको रोक दिया, और अब इस सूत्र ने कित कर दिया इसने वागमह ने, और कित करने से वही कार्य फिर होगा अनुदात्तोपदेश वनधि तनुत्यादि नाम सूत्र से, क्या हुआ? मकार का लोप, क्या हो गया? सम अ ग और सिच का सकार और त। अब ये जो गम का मकार हटा ये सिच पर आफत ले आया, तो ये जब तक गम का मकार था सिच सुरक्षित था, लेकिन अब सीधा हमला होगा इस पर, क्योंकि ये आ गया ह्रस्व से उत्तर, अब ह्रस्व से आगे आ गया ये, और पहले ह्रस्व से आगे नहीं था, तो हटाया तो एक को था लेकिन दूसरे पर भी आफत आ गई, तो ह्रस्वादंगात ह्रस्वांत अंग बन गया ये ग, उससे उत्तर सिच का सकार भी गया। अब मिला दो सबको, स म ग त, वह संगत हुआ, भूतकाल में होता है लुंग, वह संगत हुआ। अब दूसरा पक्ष ले लो, जब कित नहीं रखेंगे तो, कित नहीं रखेंगे तो ना तो गम का मकार हटेगा ना ही सिच का सकार हटेगा, वो भी रहेगा सुरक्षित, तो गम के मकार को अनुस्वार सूत्र फिर लगाना है, मनुस्वार है क्या? अब नहीं लगाना है, दूसरे वाला नहीं, सूत्र का नाम बोलो, नष्टा पदांतस्य झलि, तो समगांस्त, ये थोड़ा टिपिकल लग रहे होंगे ना रूप। तो समगांस्त और समगत ये बनेंगे, अच्छी प्रकार से संगत हुआ। वागमः। अगला सूत्र भी ले लो, कोई विशेष नहीं है उसमें। और आगे है हनः सिच। अब प्रश्न ये आपके अंदर उठेगा कि जब लिंग और सिच ऊपर से आ ही रहा था तो सिच को कहने की क्या आवश्यकता थी, तो उत्तर भी आप स्वयं दे सकते हो। अब क्या उत्तर होगा? मैंने पीछे बताया था कि जब जोड़ी बन जाती है कोई और जोड़ी को तोड़ना हो तो दोनों को हटाओ, नहीं तो एक एक जो है वो आपका पक्षपात का आरोप लगाएगा कि मुझे क्यों छोड़ा, इसको क्यों लिया। तो कहा ठीक है तुम दोनों जाओ यहां से। अब ये नया सिच है, ये लग तो रहा है कि हमने उसमें सिच को ले लिया है, लेकिन नहीं, उन दोनों को हटा दिया हमने और एक अलग से सिच को पढ़ दिया। तो लिंग को हटाने के लिए ये सूत्र में सिच को पढ़ा गया है। तो हनः सिच, हनः पंचमेक वचनांतम, सिच प्रथमेक वचनांतम। हन धातोः परः आत्मनेपद विषये सिच किद्वत् भवति। अब यहां भी हन धातु आपके सामने समस्या यहां भी आएगी, जैसे गम में आई थी, क्योंकि हन हिंसा गत्यो हो धातु पाठ में, हन हिंसा गत्यो हो नाम अ कैसा है? उदात्त। धातु कैसी हुई? उदात्तेत, परसिंह पद की है। और यहां आत्मनिपद में चाहिए हमें सिच, कुछ उपसर्ग लगा दे जैसे वहां से हम लगा दिया है। तो देखो निकालो वही आत्मपद का प्रकरण, वही मिल जाएगा सूत्र आपको। समोगमिर्चेभ्याम सूत्र कहाँ था? मिल गया आत्मपद का प्रकरण, समोगमिर्चेभ्याम मिल गया जी। इसके ऊपर क्या है? बस मिल तो गया। आंग यम हनः, आंग उपसर्ग से उत्तर, यम और हन इन धातुओं से आत्मनिपद के प्रत्यय आते हैं। तो आपको या तो आ उपसर्ग यहां, या तो क्या आ उपसर्ग लगाना ही पड़ेगा, तब इसका उदाहरण बनेगा। नहीं बनेगा ही नहीं, वहां सम उपसर्ग अनिवार्य था, यहां आंग उपसर्ग, आंगो यम हनः। बोलते हैं ना आघात जी। आपने ऐसा वाक्य बोल दिया मेरे दिल को आघात पहुंचा है, तो यही तो है आ उपसर्ग और हन धातु। तो चोट अर्थ में आता ही है, और आ को हटा दो तो फिर तो मारना अर्थ हो जाएगा सीधा, हिंसा हन हिंसा करते हो। इसे मारा नहीं है, चोट पहुंचाई है। वो चोट आंतरिक भी हो सकती है और शारीरिक भी हो सकती है। उसमें बोलते हैं ना कि कहीं दुर्घटना होती है तो इतने लोग हताहत, दो शब्द हैं इसमें, क्या अर्थ है दोनों का? हाँ, इन्हें आहत में मरना नहीं है, चोट पहुंची है, घायल है, ऐसे ही दिल को घायल कर देते हैं लोग। तो हत और आहत धातु वही है, वहां घय प्रत्यय करेंगे, और घय प्रत्यय करते हैं तो यहां हम धातु के ह को घ हो जाता है। हो हंतेर निन्नेशु, उसका अलग सूत्र है। हो हंतेर निन्नेशु, यित णित और नकार, तीन चीजें आगे आने चाहिए हन धातु से, यित प्रत्यय, ऋणित प्रत्यय या नकार आगे आ जाए, ठीक है। तो घय प्रत्यय कैसा है? यित, नित का और बनेगा उदाहरण दूसरा, और नकार आगे आएगा उसका उदाहरण और कुछ बनेगा। तो घय प्रत्यय किया हमने हन और घय का अ, तो वृद्धि करके क्या बनेगा? हान अ हान, लेकिन इंगित प्रत्यय आ गया तो हा को घा कर दो, घान। अब नकार को तकार करने का सूत्र लगे, तो घात आ उपसर्ग आघात। और कहीं सीधा ही हन के आगे नकार आए तो हन के आगे नकार का अर्थ क्या होगा? ह में से अ हटा दो, तो क्या है हन के ह के आगे अब नकार आ गया, तो वहां भी ह को घ करना पड़ेगा। राम के भाई का क्या नाम था? शत्रुघ्न। घन कैसे बनाइए? वो प्रक्रिया अलग है, लेकिन यहाँ ह के अ को हटा दिया गया है। अच्छा। तो फिर ह को घ करना पड़ेगा आपको, हना नहीं कह सकते, घना बोलना पड़ेगा, शत्रुघ्न। तो ह को घ करने की तीन स्थितियां, ईत णित नकार, ये ह के आगे हन धातु के आगे आने चाहिए। गुरुजी ये मुझे हमेशा ये दुविधा रहती है, योग दर्शन में हान पढ़ते हैं, हान का मतलब हम लाभ लेते हैं। वो हन धातु नहीं है। अच्छा। ओहाक त्यागे, हा त्याग छोड़ना अर्थ है उसका, दुख का छूट जाना, यह है हान। हान माने मोक्ष। मोक्ष का अर्थ क्या है? छूटना, और वही हा का अर्थ है। तो हान, वो हन धातु का हन मत कर देना। हन का बनता है घात, याद कर लो। हाँ जी। हन का घ प्रत्यय करके घात, और हा धातु से ल्युट प्रत्यय करके हान बनेगा। तो हन सिचिय, हाँ, तो यहां पर हम हन धातु से लुंग लकार लाएंगे, आंग उपसर्ग साथ में रहेगा, और लुंग लकार लाएंगे तो अड आगम भी होगा। तो आ अट का अ, हन और सिच, चिली के स्थान में सिच, और आंगो यमहना से आत्मनिपद के कारण से लुंग के स्थान में त, तकार नहीं बोलते हैं, तकार का अर्थ है केवल तकार, यहाँ त है, अ भी है उसमें। अब यहाँ अडागम की प्राप्ति, इडागम की प्राप्ति जो दिखाएंगे तो एकाच उपदेश अन्नदाता रोक देगा, गुण की कोई यहाँ प्रसंग ही नहीं है गुण का। तो और इसने कर दिया सिच को कित, झलादी सिच को कित करने से फिर वही सूत्र आपके सामने आ गया, कौन सा? अन्नदातोपदेश वनति तनुत्यादी नाम अनुनासिक लोप हो गया। तो इसमें किस कारण से हुआ ये नकार का लोप? उसमें धातुएं पड़ी थी अन्नदातोपदेश वनति और तनुति आदि। अन्नदातोपदेश, अन्नदातोपदेश है ये भी, ह में अ कैसा है? हन में ह में अ है, अन्नदात न में अ है, उदात। तो न में अ उदात होने से परस्मी पद, ह में अ उदात अनुदात होने से इट का निषेध, और ये भी कार्य एक और हो गया नकार का लोप करना, ये भी अनदात उपदेश होने से हुआ। स्वरूप का तो बहुत महत्व है, बहुत महत्व है, जगह जगह कार्य ऐसे ही लिया है पाणिनि ने, लेकिन ये स्वर वैसे नहीं है जो आपको उच्चारण में, ये केवल कार्य करने के लिए है। उच्चारण वाले स्वर जो है उनका विधान फिर अलग से होगा, उसमें मुख्य सूत्र है एक धातु हो, एक धातु हो पढ़ाया आपने तीसरे अध्याय का, एक धातु आएगा छठे अध्याय में स्वर के प्रकरण में, और वो क्या करता है? धातु को अंतोदात्त, प्रत्येक धातु के अंतिम वर्ण को उदात्त, वो उच्चारण वाले स्वर हैं, ये कार्य करने के लिए धातु पाठ में जो पढ़े हैं। ये जैसे अनुबंध कार्य करने के लिए होते हैं नहीं, ऐसे ही ये भी। तो हन के नकार का लोप कर दिया, आ और अट का अ दोनों को मिला दो, आ और हन का ह और त, हाँ सिच भी आ गया, वो सिच की फिर वही समस्या आ गई, ह्रस्वादंगा, और क्या बनेगा द्विवचन बनाएंगे तो आताम में फिर बोलो एक बार, आताम है सुट तिथो का अर्थ क्या है? निकालो सूत्र, इतना ही अर्थ है क्या? किसकी अनुवृत्ति आ रही है? लिंग, हाँ लिंग के, और हम लिंग का बना रहे हैं रूप, ये फिर कैसे बन जाएगा आस्ताम? वो लिंग में लगता है, लुंग में नहीं, आताम ही रहेगा। फिर बोलो दोबारा क्या बनेगा? तो ये बनेगा तो सकार तो फिर भी रह जाएगा, तो ये सूट थोड़ी है यहाँ पे, सुट तो यहाँ भी नहीं था, आहत में भी सुट को तो भूल जाओ बिल्कुल। अब सिच का सकार है तो सिच का सकार हस्वा दंगा से हटा दिया। अच्छा, सिच का सकार किससे हटाया था, क्या अर्थ है इसका? हाँ, ये भी अधूरा अर्थ है। झल परे रहते, अच्छा तो झली नहीं है फिर। आहसाताम, हाँ ये बना रूप, आहत आहसाताम आहसत, यहाँ झ प्रत्यय है, ताताम झ, तो झ को क्या करेंगे, झोंदह लगाएंगे, लगाएंगे नहीं, कैसे लगेगा कि बात छोड़ो, कैसे रोकोगे ये सोचो, लग तो रहा ही है भाई, झकार को अंतादेश करता है, इसमें कैसे रोकोगे, इसके लिए रोकना पड़ेगा, कैसे लगेगा तुम्हारा वाक्य था, गलत था ये। हाँ तो उसका अपवाद बोलो आगे, सूत्र झोंता के आगे अगला ये अपवाद है उसका, आत्मने पदेशु अनतः, आत्मने पदेशु, आत्मने पद में जब झकार आएगा, झकार प्रश्न पद में भी होता है झी, झकार आत्मने पद में भी होता है झ, इसने आत्मने पद का लिया झकार केवल, इसका अर्थ है कि झोंता दोनों में लग रहा था, अब समझ आ गई बात नहीं, तो आत्मने पदेशु झकारस्य अत आदेशो भवति, अत कहां से आ रहा है, अत अभ्यस्तात, अत। अब इसने कहा कि झ को अत तो होता है लेकिन अंग कैसा हो, किस से उत्तर, तो कहा अनतः, ऐसा अंग जो अकारांत नहीं है, अतः अकारांत, अनतः अनकारांत। अब यहां स्थिति क्या है, आ अटका अ, हन धातु, सिच का सकार और अत, वो झ, तो झ का जो अत है, ये झ जो प्रत्यय है झकार, ये किस से उत्तर है, सकार से उत्तर, सिच के सकार से उत्तर है? तो सिच के सकार से उत्तर है, इधर हन धातु है, ठीक है, तो अनकारांत हो गया, अकारांत नहीं, वैसे भी नहीं हो तो अंत अकारांत तब भी नहीं, तो सकार नहीं है, हन अकारांत नहीं है, हाँ अकारांत नहीं है, लेकिन हन का नकार जब लोप कर दिया हमने सिच को कित करने से, तो अकारांत हो गई, लेकिन धात, लेकिन अंग हमें लेना है, तो अंग त झ पर रहते अंग कितना है, सकार तक, इसलिए अनकारांत अंग हो गया ये। अगर हम ह को ले लेंगे तो अकारांत तक बन जाएगा, अंग होता है एक प्रत्यय को छोड़कर, अगर हम सिच को छोड़ेंगे तो अंग हुआ ह, त को छोड़ेंगे तो अंग हुआ हस, ह और सिच का सकार भी, दो अंग हैं इसमें, हाँ धातु, तभी तो उसमें तदादि का समझाया, तो कई बार समझा चुके हैं तदादि का समास, ये यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि, तो तदादि का यही भाव छिपा हुआ है सारा, कि अंग कितना बनता है, तो दो अंग बनेंगे इसमें, तो आत्मनेपदेश्वणतः सूत्र ये लगता है, बहुत लगता है ये, आत्मनेपद में जहां भी झ प्रत्यय होगा झकार, उसको अत आदेश करता है ये, लेकिन अंग कैसा हो, अनकारांत, तो वहां बनेगा आह सत, आहत आहसाताम आहसत, उसने आघात पहुंचाया, आहत, ठीक है, बस इतना ही रखते हैं, प्रणोध्वनि ओ ओ